Book 2 74 74 74 رجاء الشيء prosić o coś prosić o coś هل يمكنك أن تقص لي شعري؟ Czy może mi pan Pani, ściąć włosy? Czy może mi pan, pani, ściąć włosy? Min fadlik, lejsa kasiran jiddan. Proszę nie za krótko. Proszę nie za krótko. Min fadlik, aqsar bi qalil. Proszę trochę krócej. Proszę trochę krócej. Hal yumkinuka tadhhiru s-sura? تحميض الفيلم؟ Czy może mi pan, pani wywołać te zdjęcia? Czy może mi pan, pani wywołać te zdjęcia? الصور موجودة على CD. Zdjęcia są na płycie CD. Zdjęcia są na płycie CD. الصور موجودة في الكاميرا. Zdjęcia są w aparacie. Zdjęcia są w aparacie. Hal yumkinuka islahu as-sa'a? Czy może mi pan, pani naprawić ten zegarek? Czy może mi pan, pani naprawić ten zegarek? Az-zujaju talif. Szkło jest potłuczone. Szkło jest potłuczone. Al-batariyatu farigha. Bateria jest wyczerpana. Bateria jest wyczerpana. Hal yumkinuka kayu al-qamis? Czy może pan, pani wyprasować tę koszulę? Czy może pan, pani wyprasować tę koszulę? Hal yumkinuka tanzif al-qamis? Czy może pan, pani wyczyścić te spodnie? Czy może pan, pani wyczyścić te spodnie? Hal yumkinuka islah al-hidha? Czy może pan, pani naprawić te buty? Czy może pan, pani naprawić te buty? Hal yumkinuka an tu'tini shu'lata nar? Czy może pan, pani dać mi ogień? Czy może pan, pani dać mi ogień? Hal ma'aka kibrit aw wallaa? Czy ma pan, pani zapałki lub zapalniczkę? Czy ma pan, pani zapałki lub zapalniczkę? Hal 'indaka minfadat sajair? Czy ma pan, pani popielniczkę? Czy ma pan, pani popielniczkę? أتدخن السيجار؟ Czy pali pan, pani cygara? Czy pali pan, pani cygara? أتدخن السجائر؟ Czy pali pan, pani papierosy? Czy pali pan, pani papierosy? أتدخن الغليون؟ Czy pali pan, pani fajkę? Czy pali pan, pani fajkę?